سورت ابراهيم درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم پیغمبران دویتا افی اللہ شکن آیاتاسو دا اللہ فبارکی شکوی آیاتاسو دا اللہ دا وحدانیت دا مسلی فبارکی شکوی فاطر السماوات والارد چناشنا پیدا کونکی دا اسمانو او دا زمکی دے یدو کن را غواری تاسو لرا لیغفر لکم دې د پارا چې بخنو کتاب تامن ذنوبکم د ګناونو تاسو نه ويؤخركم او رست کتاب لرا الى اجل مسمى تر د نیټې مقرره پورې. قالوا نويدي ان انتم نيتاسو الا بشر مثلنا مگر بندگان زمون غوندې تريدون اراده کوي ان تصدونا چې بن کوي موږ لرا عما كان يعبد اباؤنا دا غسنا چې عبادت کوي زموږ مشرانو فاتونا بسلطان مبين رات لو کوي موږ ته په دلیل ښکار باندې. د دې آیات کریمه نه مخکې چې کوم آیات نو په هغه باندې سلغونه تفصیل کوو. التے پرمایلیو فردو ایدیہم فی افواہہم نو واپس کړو فردو واپس کړو واپس کړ دی ایدیہم لا سنخفل فی افواہہم پخپل خلو کی نو ددی سو معناګانی دی. یو معنا دا چې واپس کړو د خلکو لا سنخپل لرا خپل خلو کی چې انبیاء علیه صلات و السلام ته غصو او پلاسونو چکونه لگول نو یو معنی دا. دویم معنی واپس کردی خلکو لازونو خپلو لرا پخلو دا انبیاءو کی چې کله انبیاء علیه صلات و السلام با مسئله بیانولا نو خلو معنی بای لازونو دا سکی خودل چې تاسو دا خلی غلی کئی دا مسئله مکوی منگتا دا تاسو چې کوم مسله کوي دا مسله مکوي. درېم معنا واپس کړو د خلکو لاسونو د انبیاء لرا پخپلو خلو کې چې کله به انبیاء علیه صلات و السلام مسله بیانولا نو راپن بشو او د انبیاء علیه صلات و السلام د جب مبارک د خلی مبارک نه چې به کومه خبره کېده اغه تبعی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نپر خدای دل او دا تاسو ته ټول واقعګانی د نبی علیه السلام چې د مکه په جوان کې یا طائف ته تلو نو هغه سره هغه مشران وسکای چې کشران ورپسې کړو او ویلې ونی راغلې زمنګ ملته اولې پګټو باندې نو ما انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه السلام په میلو ګرځیدو چې کله د حج په دوران کې به میلې ولګی دی باغه میلو کې بغرزیده او نبی علی السلام بوي آیا څوک نشته هچې ما ځان سره کې یو زور ته د الله تبارک وتعالى د دین ها زما ځمداري واخلي او زور ته د الله تبارک وتعالى هغه دین ها بیان کما نو د دې وجنه د دې خلکو دا کارو نو دا د دې آیات کې سلک تفصیل باقیو نو موږ دا غي ویچې لك تفسيلك. وقالوا ويلدي إنا كفرنا بما أرسلتم منغا كفر كو إنكار كو باغا چه تاسو پيراغ لإغلي شويه بهي باغي سرا وإنا لفي شك أو منغا خامخا پشك يوم ما داغي مسلينا تدعوننا الی چې تمنګ را بلې هغې ته مریب شک کوونکی. دې ځا پورې دا درې خبرې وشوې. یوه خبره دا وشوه چې زور ولګئ چې دا مسله بیان نکړی شي، نو د هغې دپاره فردو ایدیهم فی افواههم. دویمه خبره قالو انا کفرنا بما ارسلتم، دویم دا چې د منلو لای انکار وکړو، وی منګه انکار کوو، منګه کفر کوو په هغه سمانی چې را لېږل شوی تاسو په هغې سره. دریمه خبره و انا لفی شک مما تدعوننا الیه، ستا د مسلې نه موږ په شک کې پراته یو چې دا ته وایې هیڅوک څه نشي کولی یو الله تبارک وتعالی عرصه کوي، دې نه موږ په شک کې پراته یو. او څلورمه چې دا موږ کوم اوس نننۍ آیات دی، نو په دې کې بیانېږي چې ستا څه فوقیت دی په موږ باندې، ته خو زموږ غوندې بنده یې. نو څلورمه خبره ان انتم الا بشر مثلنا، نه ته مگر زموږ غوندې بنده یې. نو چې کله دی وی چې موږ ستاده دې مسلې نه په شک کې فراتیو، نو الله تبارک وتعالى د نبی علی السلام او د پیغمبرانو په خلو باندې د دغه خلکو جوابونه قالت رسلهم، نو وی دي تام بیا علی السلام چې کله دی وی موږ په شک کې فراتیو، نو انبیا ورته سووي اف الله شکون، آیا تاسو د الله تبارک وتعالى د یو رب لکې شک کوي؟ تاسو په معرفت الله تبارک وتعالى کې شک کوونکی یې، تاسو ته پته نشته چې هغه کم ذات دی؟ هغه داسې ذات دی چې شی نو الله تبارک وتعالى د نش نشته کړو. دا غټه آبادی چې تاسو تخکاری باست آسمان او کته د ځمکې، فاطر السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د آسمان نو د ځمکو دی. مخکې سماډل نو، بغیر د سماډل نه الله تبارک وتعالى داسې بادشاہ دی، داسې ذات دی چې دا اباده وګوره څومره غټه آبادی. هغه الله کې تاسو شکونه کوئ چې د دې ځمکې او د اسمانونو مالک دی؟ نو چې په ځمکه او اسمانونو کې بیا څه دي؟ نو د دې زمونږ ستاسو او د ټول مخلوقات او د ټول کائنات او د ټولو سیزونو اختیار د ځمکې او د اسمان کې دا د الله تبارک وتعالى څخه دی. نو دغه په توحید کې دغه د وحدانیت په مسله کې تاسو شک کوئ، یو جواب یې دا وکړو. دویم انشاء الله بلکې یدعوکم ربلی تاسو لرا، راغواړي تاسو لرا، لیغفر لکم من ذنوبکم چې بخښنه وکړي تاسو ته د ګناهونو ستاسو. تاسو یې منګه انا کفرنا بما ارسلتم، تاسو وی چې موږ کفر کوو په هغه مسله باندې چې تاسو پیرا لېږلی شوی یې. تاسو ته پته ده هغه مسله څه ده؟ کمی مسلې ته چې الله موږ منتخب کړي او موږ تاسو هغه مسلې ته راغواړو، جو خیر به ستاسو په جولو کې غورځیږي. هغه دا دی که دا مسله تاسو ومنله، الله تبارک وتعالى به درته کړي ګناهونه ټول معاف کړي، او الله تبارک وتعالى به درته بخښنه وکړي. او دریم دا چې د دې د وجه نه کوم عذاب راتلونکي وو، د هغې عذاب نه به بچ شئ. نو فرمای و یؤخرکم الی اجل مسما، رستو به کی تاسو لرا تر د هغې نیټې مقرره پورې چې د کفر او شرک په وجه د زر تبای نه به بچ شئ. ولی چې کله کم قوم به کفر کې او په شرک کې دومره وردننه شو چې د پیغمبرانو مقابلې به شروع کړي، دا الله عذاب براغي. دا غي وخت مقرره نه چې الله وخت طبيعي دي چا د پاره لیکلي، مثلا ستا شپې ته کال او یا کال عمر دی او ته همیشه خلاف کوي او در باندې وجد قائم شو او بیا الله عذاب راولې ګو په سلیختم کال معنی لاړې، نو ځان له دنیا هم تباه کړه او اخرت هم ځان له تباه کړه. نو تاسو خوایې چې مونږ کوپر کوو په هغه مسله چې تاسو پیرا لیږلی شوی یې، تاسو ته پته شته چې دا غي مسلې په منلو باندې الله تبارک وتعالى به تاسو څنګه اوچت کی، څنګه به تاسو له مرتبې در کی، څنګه به تاسو ته بخانی وکي، څنګه به تاسو چې کوم دې په عمر کې او په ژوند کې برکت واچولی شي. قالو نو وی دي ان انتم الا بشر مثلنا، نه ته مگر زمون غونې بنده. او د دې جواب رسته ان شاء الله کیږي، ته زمون غونې بنده منګه چې څنګه بندگان یو دغه زمونږه ستا کې پرخ سده نو دنیا کې ورته نسبت داسې کو پیغمبرانو ته خو چې کله د آخرت کې به بیا په خپلو لاسونو باندې چکونه لګی سورة الفرقان کې ویشتم نمبر آیات کې راځي یوم یعض الظالم علی یدیه پاغرز چې چکونه به لګی ظالم په خپل لاسونو باندې ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا هاي افسوس زمنگا هاي افسوس زمنگا چې موږ د پیغمبرانو لار نیولې وې ما د پیغمبر لار نیولې وې ها خدا دغه وخت په بیا وبد ورخه تیری او توکلی توکان بیا چرته واپس خلیل راتلې شي بیا به ډیر ارمانونه نه خو هغه ارمان به بیا پیدا نور کوي نو دی ورته وې ستاسو زمون غون دی بندگان یی ستاسو سپو فوقیت په موږ باندې ها تاسو خپل مشرت غواړی تاسو څه غواړی موږ دا غس نه منی کوي چې موږ په کومه طریقه باندې د مشرانو روان یو نو وای تريدون تاسو اراده کوي انت سدونا چې تاسو باندې موږ لرا عما کان یعبد اباؤنا دا غس نه چې عبادت کوي زمونږ مشرانو فاتونا بسلطان مبين نراولای منګ تا دلیل خکارا راتلو کای منګ تا په دلیل خکارا باندې ستاسو ها کدا خوایشی او ستاسو دا خیالی چې منګ د قدیم مذهب نه چې زمنګ کم قدیم او زوړ مذهب دی ها منګ دا غینه واړوي او منګ دا زمنګ متعلق دا غواړي چې منګ ستاسو تابعدار شو نو دا خبره چری نشی کېده او کته وای چې نه یاره ز په حق باندې من دته وی معجزه پیش کراړه سه معجزه مونږ ته خو د معجزو متعلق خو الله تبارک وتعالى د دې خبرې تفصیل قران کې ځای په ځای کړی دی چې کم یو سړی بیمانه ایمان راوړي نو د تک معجزه ابل رزمنګه وې کزمکه وشلېږي او خبرې شروع کی چې دا پیغمبر او دا قران حق ته او غرونه چې کم نه خبرې شروع کی او مړی د قبرونو نټول رافاسي او وای چې دا قران او دا پیغمبر او یا دا پیغمبران چې مخکې کم تیر شوی دی دا په حق دی خو منلو ته تیاریږي نه نو دا دی صرف او صرف د خپل اعتراض د پاره دا خبره کوي فاتونا بسلطان مبین رات لو کمنګ تا په دلیل ښکاره باندې واضح باندې اوس پیغمبر جواب کوي د دې د دغه اعتراض پیغمبران قالت لهم رسلهم ویدیتا پیغمبرانو د دوی ان نحن الا بشر مثلكم نیو منگا مگر بندگان ستاسو غوندی ولکن الله لیکن الله تعالی چه دی یمن احسان کی علی من یشاء پاغه چمانی چې خوغه شی من عباده د خپل بندگانو نا وما کان لنا ان نشتدی من لرا ان ناتیکم بسلطان چرات لوکم تاسو په دلیل باندې الا باذن الله مگر په اجازه الله تعالی باندې وعلى الله او الله تعالى باندي فليتوكل المؤمنون زان ندي وسبار مؤمنان دي سويليو ويتازو زمنگا غن لبندي گاني اي نو پیغمبران ورطا خسوي پیغمبران ورطا دا خبر اكي چه من کل دا بشریت نا انکار کرده ده من خود بشریت نا انکار نده کرده دا پیغمبره پا داوی کولو دا خبر لازم نده چې موږ خپل نسبت د بشر نه علاوه د بلی نوعي ها توکو چې ګنې موږ د بلی نوعي نه یو او موږ د بشریت نه نه یو خدا درته وایو چې نبوت یو خصوصي احسان دی او یو خصوصي مرتبه ده چې چاله الله تعالی ورکي نو دا درته وایو چې دغه خصوصي مرتبه او دا انعام الله تبارک وتعالى په موږ باندې کړی دی نو فرمایي ولكن الله يمن على من يشاء لكن الله تعالى چې احسان کوي پاغه چا معنی چې خوخشي پیغمبري دا الله عظیم احسان دی په منګه کړي دنو د دې خبرې دا وکاو چې دا الله احسان دی خو د دې خبرې دا و نه کو چې منګه بشر نیو نن صد حال دا خلکو چې غي نبی عليه السلام ته دا بشر نه دی دا نور دی نو دا خود کافرانو دغه مسله وا چ بشر مونږ ته څنګه راتلی شي مونږ ته خو بل څه پکار دی ته بشر وګوره ورته نو پیغمبران اور تبی من کله د بشریت نه انکار کړی دی، مونږ دې خبرې نه انکار نه کوو. نو نن هغه انسان چې ځان ته د مسلمان نسبت کوي، هغه پیغمبرانو د پاره د بشریت نه انکار کوي، نو رونه د چا شو؟ ورته نسبت ته نور کوي. الله دې هدایت نصیب کی، الله دې ورته پوهه د قرآن نصیب کی. یو پیغمبر نه د آدم علیه السلام نه راوالی تر د نبی علیه السلام پورې یو پیغمبر متعلق نه قرآن ویلی چې هغې د بشریت نه چې کوم دی یو بله نوعه ده، نه چې کوم دی پیغمبرانو دا دعوه کړې ده. وظالمه ته په سواللسمه پنځلسمه صدی کې د کم ځای نه دا خبرې کوي؟ د کم ځای نه دې دا خبرې اخیستي چې په دین کې تا چې کوم دی نو بګاړ جوړ کړی دی، او خلق ته چې کوم دی نو هغه صحیح دین نه د قرآن او د سنت نه یو بل طرف ته بوزي. الله دې هدایت نصیب کی. وما کان لنا ندی منگ لرا نشته دی حق منگ لرا نشته دی اختیار منگ لرا ان ناتیکم بسلطان چراتلو کومنگ تاسو ته په دلیل باندې دا بل جواب سی ویلو فاتونا بسلطان مبین راتلو کومنگ ته په دلیل ښکار باندې. نو دلته پیغمبران سوی ما کان لنا نشته دی منگ لرا اختیار ان ناتیکم بسلطان چراتلو کومنگ تاسو ته په دلیل باندې، لیکن دا ورسره وایو الا باذن الله مگر کی اجازت کی الله تعالی دا الله د اجازت نه بغیر چې تاسو کوم مطالبه د معجزو کوي منګه چر دې دا ونه دا کړی چې موږ به تاسو له معجزې درکو نو تاسو به زموږ پیغمبري منای نه که الله پاک وغوښتې ده او رای کړه معجزه او بس تاسو دوړان دي خدا دا چې فرمایشی معجزه سوکو غواړي او ایمان را نوړي نو بیا د الله تبارک تعالی د طرف نه چې کومه فیصله د عذابی نو بیا غ عذاب را لیږي. نو د دې وجې نه زمونږ سه اختیار نشته په دې خبره کې، او زمونږ کار څه دی؟ وعلی الله فلیتوکل المؤمنون، او په الله تعالی دې ځان نو سپاري مؤمنان. د ایماندارو بروسه په یو الله تعالی باندې وي. که تاسو هر څومره خلاف کوئ، زمنګ د مؤمنانو په خپل الله تعالی باندې بروسه ده چې زمنګ امداد به کوي. ستاسو تکلیفونه را رسول په مونږ د دې بروسې نه نشي اړولې، مونږ دا بروسه په الله ساتو چې به زمنګ امداد کوي. ومالنا اوس شوي دي مونږ لره الله نتوکل علی الله چې نه به کوو بروسه په الله تعالی باندې. وقد هدانا سبلنا او تاکید خودلی دي مونږ ته لارې زمنګه تحقیق مضبوط کړی او مونږه په لارو زمنګ باندې. ولا نصبرن او خامخا صبر بکو علاما اذیتمونا په هغه څه باندې چې تاسو مونږ ته کوم تکلیفونه را رسوئ. وعلى الله او په الله تعالی باندې فلیتوکل المتوکلون ځانونه دې وسپاري ځانونه سپارونکي. دلته دا خبره کوي چې وما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا، څه شوي دي مونږ لره چې مونږ به توکل او بروسه په الله تعالی نه کوو چې هغه مونږ ته هغه لارې مونږ یې مضبوط کړي په هغه لارو باندې. هغه ذات مونږ ته داسې لارو ښودله چې د کامیابۍ لار ده، او زمونږ کار به سي. ولنصبرن، ولنصبرن کې تاسو وګورئ دا لومبی لفظ لا می راوړی دی، او دا نون چې کوم دی مشدد راوړی دی. نو لام د پاره د تاکید راځي او نونی ثقیله ای راوړی دی په دې کې. نو مطلب سو ولنصبرن خامخا چې تاسو کوم تکلیفونه مونږ ته را رسوئ نو زمونږ کار بسی، زمونږ کار به صبری، زمونږ مونږ به صبر کوو. ولنصبرن خامخا مونږ به صبر کوو، نو تاکید مانا کوي. نو د دې وجې نه یو فرمایل چې تاسو کوم مونږ ته تکلیفونه را رسوئ زمونږ کار دا دی چې مونږ به په هغې باندې صبر کوو. او واقعي ده چې د انبیاء علیه الصلات والسلام څومره تاسو چې د قرآن د لومبي سر نه شروع کوئ تر اخري پورې ګورئ، د انبیاء علیه الصلات والسلام تکلیفونه ګورئ د قومونو د طرف نه، او هغوی څنګه د اصلاح کوشش کړی دی. دغرنګې حق پرست له پکار دي، هر یو د الله تبارک وتعالی د کتاب د دعوت چلوونکي له پکار دي چې هغه د حق مسلې لپاره په ځان کې کم از کم دا صفت پیدا کړي که ماته تکلیفونه په دې لار کې را رسي زبا د الله تبارک وتعالى د پاره دغه تکلیفونه زغمم او زمونږ به توکل په یو الله تعالی باندې، ځکه چې د مؤمن او د مسلمان هغه بروسه او توکل د الله په ذاتی چې د دشمنانو او زماته د تکلیف رسولو په خلاف په الله تبارک وتعالى زما امداد کوي او ما ته به خیر را رسوي. قالت رسلهم ويدي تفيغمبران ددي افي الله شك ايا بتوحيد الله تعالى كي ايا بذات الله تعالى كي ايا بصفتون الله تعالى كي تاسو شك كون كي فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا كون كي داسمان نو دزمك دي يدعوكم رب لي تاسو لرا ليغفر لكم دي دفارا چه بخنو كي تاسو تا من ذنوبكم دو گناون استاسونا ويؤخركم او رستو كي تاسو لرا الى اجل مسمى ترد نيتي مقرر پوري. قالو نووي دي ان انتم نيي تاسو الا بشر مثلنا مگر بندگان زمن غنده تريدون غوالي تاسو ان تسدونا چه تاسو منگ بند كي اما كان يعبد آباؤنا دا آغسنا چو چه عبادتي كو زمنگ مشرانو فاتونا بسلطان مبين رات لو کئ من تب دلیل کارا باندے. قالت لهم رسلهم نويدي تا پیغمبرانو ددوی ان نحن نيومنگا الا بشر مثلكم مگر بندگان ستا سغوندے ولكن الله لكن الله تعالی چدی يمن على من يشاء احسان کئ پاچا چ خو خیشی من عبادی دخپل بندگان نان فرق زمن دادے چ من سره د الله د وحی او دا الله دا پیغمبرای اغا الله منگل دا را کری دی او تاسو دا دینا محروم ای نو دا پرکشتی خو نور دا بندگای پرک نشتی و ما کان لنا و نشتی دی منگل را نشتی دی اختیار منگل را ان اتیکم چرات لوکو تاسو تا بی سلطان پا دلیل سرا الا پی موجزی سرا پا دلیل سرا الا بیزن اللہ مگر فوکم دا اللہ تعالی وعلا اللہ یو پا اللہ تعالی باندی فليتوكل المؤمنون زاننا دي وسفار مؤمنان وما لنا او سشوی دي منگلرا اللہ نتوكل چه توكل بنکو بروس بنکو على اللہ پا اللہ تعالی بانے وقد هدانا سبولنا او تاکیق خودلی دي منگتلار زمن تاکیق مضبوط کریو منگا پلار زمن ماندے ولنصبرن او خامخا صبر بکو على ما آذيتمونا پاغسمانی چې تاسو تکلیفونه موږ ته را رسوي وعلى الله او په الله تعالی باندې فليتوکل المتوکلون ځانونه دې وسپاري ځانونه سپارونکي